سورت حشر دی کے نمونہ خی د تخویف دنیاوی پس دا گئی جمع کی صورت کے زواجر ذکر کرو سخت زجرون ذکر کرو چدا دیر ذلیل خلق دے دا سنگ خلق دا منافقان دی صورت کی دا گئی و نمونہ خی دا عذاب پا دنیا کی درس مخ کی او قسم قباحتون او سورہ مجادلہ کی قباحتون ذکر کو بخلو جہلو او دی صورت کے بل قسم ذکر کی قباحتون دی داخرتو سورہ حشر کی نمونہ تخویف دنیاوی پا واقعہ دا بنو نذیر سرا چدا دا یہودی او قبیلہ وہاں دل اللہ دا سزا ورکلا سی وتا نے خوی شڑل خپل زوین نے او شڑل لاڑ او دا ری علت بخی چ دا ولی دا سی وکڑل دیر سزا ول ورکلا علت بے وخی چ شاق اللہ و رسولہ خلاف کونو ابیا و تقسیم دا مال دا مال غنیمت دا تقسیم ذکر بہو کی چ بس طریقے سر و تقسیمی گی او منافقان لزجر دے تزہید من الدنیا و ذکر کئی چی خلق دنیا سر دور محبت مکوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض تسبیح وائی سناوائی اللہ لنا غسوک چی پاسمانو کی دی وغا چی پزمکا کی دی اوغا اللہ زور اور حکمت والا دے والذی اللہ غزات تے اخرج اللذین کفروا من اہل الكتاب چویش اور الکافران دا سوکو دا دا اہلی کتاب نو بنو نذیر و طویلش من دیاریم دا کورن دینا لی اول الحشر دا پی پا دنیا کی حشر راغے یو خود آخرت آگا دے کنا ناگا دویم دے او دا اول حشر پا دی چی پا دنیا کی راغے ما زننتم ان یخرجو اے مومنان استاسو دا گمانو چی دی با خپل زیو نپری دی دا سی خیستا سمکی باغونا نا ستاسو دا گمان کم وزنو او دا دی دا گمانو دا بنو نذیر انہم مانعتم حصونو من اللہ چی دی لرب بچ کی دا خپل قلاغانی جوڑ کرے اغیوی مونگ تا سوکسا نشیوے لے بچ بکی مونگ لرب قلاغانی دا اللہ دا عذاب نا و دی تا سپتا و دی پا لکاتا چگنی مونگ پسی با سوک توراو توپک راک لے او هغه قلاګانو باندې ساسر نشه کولین او الله وی عذاب په دبلې غاړه راغی ها فاتاهم الله او راغی د الله عذاب دا طرف نه چې دې ګمانوم نو وقذوا فی قلوبهم الرعب زړونو کې ولا یرو غرزول بیا په خپل قلاګان را تختیدو ساډو بیو په راتله چې خدای زوک اسمان را باندې تنگ شو نو مسلمانانو ته وی وی بس مونږ زو خراش امون سر امدادو که دی کورنو که زمون سو قیمتی سیزو ندی دا تینا را جدا کو دا را سر را اون آلاوه چیزو نو بس مومنان ورد دیبام لگیاو غیبام لگیاو او پا کورنو که چکم دا سی قیمتی سی کانسو ناسو سراس پی نیخیو نو اغیو والا را جدا کن ویلی تلوار کوا وخلق دکن یخربون بیوتهم خرابول یې خپل کورونه ورګه چې بیان کړي ته به دې کور کې ډېر خوشاله وي اوس یې په خپلو لاسو باندې خرابول ښه بأيديهم په خپلو لاسونو و أيدي المؤمنين او په لاسونو د مؤمنانو الله وی فاعتبروا يا أولي الأبصار يا عقل مندو دې دې کې سوچو کې دا ډېر د سوچ مقام دی چې ولې خپلې قلاګانې پرېږدي اولی جلا وطن کی گی ہو شڑو نے کی گی اللہ بھی سو چکے نو دا زما کار دینا زج سو کچت کم کا نا اللہ یخربون بیوتہم دا کار بے کہو گورا دا کافران و عدد تے خان اللہ مومنانو توی کچھ رتا سو دیا کور نہ زے کنا نا آگا کور کی چی سی نو گوارے گوتے والے وار نوڑے نو اسے نیچے توی اوری گا دا تنور میں جوڑ کرے دا نڑو میں اور گدا دا اور بلول زے اور گدا نا مکہ دا خود یہودو کار فری دے مسلمانان و ترازی ثواب بام کیگی ولی خراب ہوئے بے ایدی ہوئے. ولولا ان کتب اللہ علیہم الجلاء کچر اللہ نوے مقرر کرے پدی باندی جلا وطنی او تلل نو عذاب بے ورکڑو دی لپ دنیا کی. اب ادینا بیا سخت خلق بنو قریزے چی زوانان قتل کرل او نور وینزی و غلامان کرل دی خلا داغین خوفا صرف پورنت نا پاتی شدیو نا او دی دا پارا پا آخرت کی خواہ عذاب دورشتا دے ذالکا علتو تاولی و شرل زکا دی خلاف کرل دا اللہ دا حکم و دا پیغمبر دا طریقی دا قائلت تنو شاق اللہ و رسولہ اللہ جی سزا ورکی پا بل سنو ورکی پچی دا توحید و سنت خلافو کی نو ورکی بنو اگر سوک چی خلاف کی دا اللہ دا حکم و دا پیغمبر نو یقیناً اللہ سخ عذاب والدین. باندے و مرغے کی ناستا نو دا دی طبیعت بخراب ہو چی دا ولی کی ناستا تم رہ دا سے محفوظ ساتلی ہو بھی آگے تھے انسان تل لو یا ساروے تل سوال نہ پیدا کی گئے اچھی دیو کا تو مومنان را لو نہ کجر بے والے پدی مین کے والے اغرب بش بس گزار بے اور کا اغرب کجور برابر ہوتا یار چی بنو نذیر ہو کا تو نفسیاتی بیماران شو نیتا نفسیاتی بیمار ہوئی خا چبی ادا سے الاڑی ہو تو بہت ہوئے سکے اب دی بولیاں دا سمو ساڈو بھی پیرا لن دا کارو شخا دا اولی دا او بیا پکی دی دام وی گورا وی مونگا خوری دلی چی دا پیغمبر دیر صحیح انسان دے دیر انصاف دار دے او گورا ونی کٹ کلی نو یہ سرو چی زمون نپاتو شنو تاسو بے می وی اخرے کنو تاسو بے تی کجور وی اخرے کنو کٹ کوئی اسلا اللہ وی دا زکا کٹ کئی چی سو کنو وی چی دا صحابہ چی دی نو دی دا دنیا اگی دی او چی دا الزام کسو پوری نکی چی دی دا کرسی غرضیان دی نا نا نا اگی کا جوری سکوی اگی اللہ کا جوری حل تک نال کری دی کنال تبخوری اگی دا یہودو کا جورو تنلی ناستخا دا خلق دا دنیا کے راغے ما قطعتم من لینت ندا کٹ کری تاسو یا مسلمانانو اغلین کا جورا دا بنو نذیرو دا دویم نمبر دا پا عجوا پسی اول نمبر عجوا دا دا مدینی او دویم نمبر لینا دا دا پا دنیا کی اچتی کجوری دی او ترکتموها یا کم پریشی دی قائمتن اولاری علا اصولها پخپل مندانو بیا حکمو که پیغمبر چی بس نوری ما پریکوی دا دیر دی نا اللہوی که کٹم کری اکا پریم خودی دا طول دا اللہ اجازتو تاستخا فبیزن اللہ دا ظلم نو چو گو روتا دادا اللہ حکمو اور حکمت یہ پکداو چو ولی یخزی الفاسقین چدا فاسقان او ظالمان و تو گوری چو خر اسواش چرا شے اس باغ لام را شے کنا وما آفا اللہ ولا رسول یغا چا اللہ احسان او انعام کو پیغمبر باندی منهم ددی یہودنا او ددی دا مالونے و تپریخو دل داخو پی اللہ احسان کو داخو پا جنگ سر ندی حاصل شوی نو دیتا مالی غنیمت نشی ویلے سبو توائیو دیتا مالی فیع وطوئی خواہ فما وجفتو مالی من خیل ندیز غلولی تاسو پدی باندی اسنا ولا رکاب او نو خان ولیکن اللہ یسلط رسلو علی من یشاء لیکن اللہ مسلط کی خپل پیغمبران پاوچا چی را دیوشی بس دا پیغمبر روح پی پریوتو اپا خپل کورونا خوشی کرل خواہ اللہ پار سبان دے قادر دے خنو دا مال فیع بہت سنگ چل کی دے سر بس چل کو یو مال غنیمت تے چب جنگ حاصل شی یو مال فیع دے چب پیغمبر پر روح حاصل شی اگر دا حق دے بس ما پا اللہ والا رسولی اگر چل اللہ احسانو کو پدی پیغمبر من اہل القرآن دا دی کلو والا ونا دا دی یہودو فللہ اگر دا اللہ حق دے اللہ سکی پمالنو وللرسول ان عقد پیغمبر حق دے ا پیغمبر مال سر سنکے ولذل قربا دا غد خپلوان ول یتام ا دی تیمانانو ول مساکین ول مسکینان و ابن السبیل او دی مسافر خلق دا مسوزا کی دے خدا سے دے پے تقسیم کو سو پگیڑو پاتی نشو سو پیغمبر واوس تو سو پلوان واوس تو سو یتیمان و سو مسکینان و ابن السبیل ایس چھ پاتے نشا داولی اللہ وی دا دید پارا چی دا غتی نجوڑ نشی سو دولت ولی دولت ستا ہوئی دولت دیتا ہوئی چی کل دا دی بینک ناغی بینک تلوڑ شی کل دا یاغ دین بل بینک تلوڑ شی پخواہو بینکونا نو خم سرمایہ دار خپل خزانے جوڑ کڑی وے نو دے یوی خزانے نبلیتا دبلی نبلیتا او زیتا نگا سیدل زید مال سدے مسکینان ابن السبیل فقراء مساکین جزان غریبانان کنڈ رند دے زیدے کنا او زیتا نگا سیدے چی دولت دی وخا اللہ وی ذات دولت نجوڑو ما کہ لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم دید پارا چی نشی دا مال لغنیمتا گرزی دن کے را گرزی دن کے دولت دے تو دولاب ارٹ دے ارٹ چرزن دے تو دولاب وہی کا نا چنشی گرزی دن کے پمین مالدار کے ستا سنا ننگو رکھنا مالدار مال کم دے پروت کے مالدار سر آ تو طریقہ نہیں تو چلو سرو کو بس یہ لڑشی بل پہ راشی ریس مدو ساتھی بل پہ راشی ریس مدو ساتھی او مال دے تنر سکھا ولی دیتا دولت ہوئی بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوه ہر دن کی پیغمبر تاسل در کنو قبول یہ کہ ابھی کہ ہر سشتے وما نهاکم عنہ فانتہوا چ تاسو تی منی کرن داوی نہ منی شے تو پیغمبر ور کول او منی کی دل دو قسم دی یو دال چ پجبد تو وی چ دا کار کوا بل دال چ اگے او عملو کی نو دے مطلب چ دا کار کوا بلداد چیغ پہ یو کار خاموشی اکڑا نو بس پوشی چی دا جائز دکوائے دا دریت اسم آتاکم کی رازی خوا چی ویوی دتا نو سنت شو چی بخبلے یو عمل کو تاو تاو کا تا نو سنت شو چی بلچا یو عمل کو پیغمبر و تسونوی نو دا سنت شو اما نهاکم سمانا چی ویوی دتا چی مکوان چی اغتی نزانو ساتو نو دا ټول ما نه حکم کړه دي چې هغه یو کار نه وکړي نو هغه زموږ لپاره دا سنت دی چې نه به کوو اگر که هغه نه ویلي چې موږ کوي کنه خو چې نه یې کړی نه به کوو کنه دا به د تیان په دې نه پوهېږم دی به وي چې تاسو یې چې دعا بدعت نو کله پیغمبر ویلي چې موږ کوي په هیرو راته کو سنت نه پوهېږي او ویلي دي کنه چې کلو بدعت ضلالہ تے نہ دیویلی تے او قاعده کلیہ پیش کرے جہر بدعت گمراہی دا نو داتے چے سکے دا گمراہی دا نو دا کل بدعت لان دیرالا تے جہر سمرا سکے نو پیغمبر من کڑی رہا چدا ضلالت تے دیوی کلے ویلی ویسے چے دا سار دا دور کا تو سنت نہ سیوا پ دا وقت کے سنشی کولے نفل ولی نہ کہ دا وقت کے پیغمبر ویلی چے مکا نہ نولی نہ کہے زکہ چی اغنو دی کڑی اغنو دی کڑی نو یا دا مازدگر نفس نفل اولی نکی اغنو دی کڑی نو اویلی ندی چی مکاوائی دا خو بتا دا عمل تا ام گوری کا نخا او یری گئے دا اللہ ناو یقینن اللہ سخ عذاب والدے اوز دا مال تقسیم کئی چی دا پسو خلق تقسیمی گی یو للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارهم دا خدا غی محتاج و خلق و حق دے چی ہجرت کرے دا مکی معظمین اگر کا ابو بکر وی عمر وی عبد الرحمن ابن عوف وی عثمان غنی وی خو چی غیرال دل تکی او مالون مکہ معظمہ کی پاتی شو نو بس اگر مال دا دید اللہ سنوو تو کافرانو لاس کر آگے نو دید فقرا شو کا نخوا اگر اس تو بیازان لخبر ہے چی مدینہ کی مالدار شو اگر اس تو حال لے اس کے دین عری فقرا علی خا دا فقرا شو نخلو قرون نہ شل شوی دی نخلو مالون نہ زکا چ طلب کی دا فضل دا اللہ و دا رضا دا اللہ و ینصرون اللہ و رسوله و مدد کی دا اللہ دا دین و دا پیغمبر دا کسان رشتی نی دی دا یو قسم شو دا مہاجرین حق دی خا دویم انصار والذین اغمدنی والا تبوؤوا الدار چی جوڑی ایک رکورون دا پار دا مہاجرینو دی چی ہجرت کو ناغی والا مخ کی کورون جوڑ کریو خواہ او زیونے والا تیار کریو والایمان ایمان هم تیار کړو ایمان سو تیارول شي ندی سره خپل فعل پروته و امنو الایمان په مدینه کې مهاجرین لزی ورکو او په زړه کې ایمان لزی ورکو من قبل مخک مخکخه مدینه والو مخک ایمان راوړل نبی علیہ السلام لبرات لو بیات بے تکاو بیا بسلو مدینے تا چی اویا کسان پورشنو یزا چیزو زن سرے بوتو یحبونا دا انصار دا سے خلق دے دمرا ہم درد و خیر خوادی چی محبت کی اگا چا سرا چی دیتا سوک حجرتو کیم دیر خوش آلی سم چا پیرتی نبگر دی دفا چی دا مکیم و الزمین با اللہ سوک حجرت بے اوکو نمدینی والا با دیر خوش آلشو چیرا نن سوک مہاجر ندر آگلے فدی تم ابو خا ولا یجدون فی صدورهم حاجۃ دی بنمن تو پخپل زرونو کی تنگوالے مما اوتو داری مالنا چی دی مہاجرین لور کلیشو چی نبی علیہ السلام با پا غنیمت کی دی مہاجرین برح اوکرا نو انصارو چری دانو ویلی خا چی دی لس لور کے دی خو منگ تناستے منگ ولار سو تیار کری دی دی سخم دی منگ لرا کنانا دی چرا نو ویلی فضل کی چرے نور آگلی قرآن وی فی صدور ہم خا حاجتن تنگوالے تارین چی دیل سور کریشو ویوسرون علی انفسهم دا سے انسوار دی چی ورکی نور خلق پخپل زانو نباندی ولو کان بیم خصاصا اگر که پخپل ہوگی تگیم چی ملوانا برالن دا سے چل گیا ہوکا ملوان بے کور تبوتو او سبو نخوز اخپل زان کسونو بی بی تبیوی چی روڑا صدر پردل نور آگلی آگا وقتی میلوہ باناستو دی باناستو اس کا دی خوری نو دا میلوہ سن نکی گئے تو میلوہ خوری دا دی سن نکی گئی ناغا بی بی تا بیوی دا دیوالو پٹیو چتا کرن آکا ما کئی داولی نوچی عریب او چتولا نملا بیکلا تیارا باشوا نماشس خنو بیا نمیلوہ تا بیوی خورکا نالا مونگا دا نخلا تکلا خورا دی با دغا سناستو لاس بین غاللیو ہم علم و ڈوڑے و پڑا نبی علیہ السلام تا وحی و شو جی اللہ دی پا دی کار پورے و خان دلو جی بکار ہے کو نلمہ موڑ کو زانے ہوگی پری خودو ومن یو قشح نفسی اگا سوک چی بچ کریش دا بخل دا نفسنا اولائی کم المفلحون دا کسان کامیاب دی دو شو درین قسم پا کی سوک دی چی غنیمت کی برہ حشتا والذین اغا مسلمانان مومنان جاؤو چراغ لل من بعد مرستو دا دینا تر قیامت پورے مجاہدین چیر سوکی اخو انصار مواجرین ندی کنا تر قیامت مجاہدین یا دی چی دیو پا غنیمت کی برا خیخو پا یو شرط کرا اغا داری یقولونا چی دیوائی پا دعا کی ربنا اغفر لنا اے ربا موتم بخنو کی ولی اخواننا اللذین ازمونگا اغا روح مہاجرین و انصار تا سبقونا بالایمان چی مخ کی مخ کی تلی دی پا ایمان سرا دنیا نا نی اللہ اغیت بخناو کی ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنو او یا اللہ مگر دے زمون قزلونو کی خیرے بغض حسد دپار داغی مومنانو چی بخاطر شوی دی صحابہ کرام دی تابعین دی تبی تابعین دی ربنا انکا رغوف الرحیم دا دعا بکی یا ربا تو ڈیر مہربان اور رحم والی تو مطلب اگا مجاہدین چداری صحابہ سر فضل کی خلوص تے و محبت تے داری بکو غنیمت کے برخی اور چکم داسی دی چدا صحابہ دشمنان دی کئیو صحابی سرے خوچ زل کی و سر بغزی نوی کدی سری جہادو کنو غنیمت کے برخ نشت امام مالک اور دیر امامانو لکلی دی خوا چدا روافظو کاری چرتا جہادو کی نو غنیمت کے ابرخا نہیں لیکن قرآن شرط لگو لے رہا چول اخوان لذین سبقونا بلی ایمان ذات مراد تھی کرنا کل چی دا یہود او بنو نذیر کل پری خودو علال خیبرتا بیاد آغا زینب بل زیتا دا مدینی منافقانو مدینہ کریر منافقانو عبداللہ او دا آغا مرگری کرنا دی خطو لے گو یسو کو لے گلو بنو نذیر تیوی وی مزے کرے منگ در لو امداد کو گورے کلی پر نہ دے داس کوے تاسو باندې پیغمبر پیو در بول نو سو کرے کلی پر دے بس مونږ درلو ابھی ایس نو گورا داس ہو اگے لڑو شال دی شو ارس تے پاتی شو او اللہ گواہ کہ مدینے نے یو بچی راغلی اتا پوس کڑی چ بنو نذیر ولی لانو اواز ایک لا کول چ مزے گورے گورو اللہ دی حال بیانے الم تر الذین تنگورے کسان تنافقو چ منافقان دی یقولون اوائل اخوانهم دغ خپل رونو تا یہود اگر کسان چ کفر کڑے د اہل کتابنا سیوتوی لئن اخرجتم لنخرجن معکم گورو تو منافق دا تا تا داسی ہوئی خواہ وی یو بنی نذیرو کتاسو دا خپل ملک پری خود نمونگ با دا سر مدینہ پریدو ولی مونگا اسی تاسو تا دوستان ویلی دی کتاسو ویستلشوین لنخرجن معکم مونگ با ہم تاسو ترزو ولا نتیو فیکم احدا ابدا اکا مونگ تا سوک مینتو نکی چی گورم مدینہ مپریدے دا خستاسو خپل کلے دے خونا مونگ با اچھا خبر نمان استاسو پا حق کی ہمیشہ وین قوتلتم کتاو سر جنگ کے دیشی لنن سرنکم نو دقا دی مونگا درلو مونگا استاسو امداد کو واللہ یشہدو اللہ گواہی کی انہم لکاذبون یار دیر سخت در اخ جن دیخوا دا زین ندی پاسی دلی لین اخرجو اللہ ویزر تعلو امدیخ دروغ ہوئی کدی کدا بنو نظیر اشل دیشو لے اخرجو نماؤم نو دا منافقان دا مدینی چری نوزی دا مدینی ولین قوتلو کاری قتل کلیشو لین سرونہم دیے امداد نکی ولین نصوروہم اگر جر تک خطا شو اور اشتیا لار امداد و سرکاو نخپل زان بوی نکا نخا لیولن الادبار لیول بیا با دی تواری شاگان تختی بخا سم لین سرون بیا با دی امداد نکلیشیم یمو مینان تاؤ تخل زان نہ دے معلوم دا کا فران سن داسی یری گی لأنتم اشد رهبتن تاسو ڈیر سخ روب والے فی صدورهم فضلون ددی کا فرانو کی توبہ توبہ ڈیر صحبت یری کن روح المانی ہوئی وی دا پاغ زمانہ کے چکل مومنانو کی دا صفتو چا شدا علی الکفار رحما و بینا دا دارے مومنان نہ یری دخا اس نے یری گی دیکھو اس دی کی اگر خپل صفت نشتا چا شدہ علی الکفار رحما و بینا ہوں کہا صفت پکی بیا پیدا شنو بیا بتنا کافران یری گی تا سو دیر سخ روب والے زدی کافران پزرنو کی دا اللہ نوم دا اللہ نا نیری گی استا سو نیری گی ذالک دا زکا بین نوم قوم اللہ ابقاون دا سی اقام دی چنو پوئی گی پراز باندی لا یقاتلونکم جمیعا دا کافران جنگ نشی کولی تا سرا مخامخ جمیعا سمانا مخامخ الا فی قرم محسنت ہوں کچھ تپا اخپلو قلاگانو کی بن ناستینو ایو ڈز کئی وقت پاس کنا دغا با دی جنگی خوا ایو مردکے بر اخلاسی دغا با دی جنگی خوا او میں ورائے جو در یا چر تا آخوا دا دی والونو نکا ناستی جنگ با کئی مخامخ نشرات دے باسو هم بینہم شدید جنگ دی پا خپل میں انکی دیر سختی خپل میں انکی جکل ان خلی کنا نو خلق و تپا تماشی چیر دیر سخت جنگ کئی تحسبهم جميعا تب گمان کے پدی باندھے چ اتفاق یہ دے و قلوبهم شتا زون ٹول دے و بل گڈ وڈ دی دا زکا چ دا یو قوم دے چن پوئی گی مثال ہو گورا تدی منافقان مثال دے چا پشان دے کما صلی الذین پشان دا قوم نو مکر دین او قریبا نزدین دے ذاقوا وبال امرهم ویسا کا عذاب دخل کار او دید پار عذاب دردناک دا آخرتم دے اگر نزدی سوک دی کمسل الشیطان پا بدر کی دونے لی دو چی شیطان را گئے دا سراقہ پا شکل کی او بجہل تیوی چی خبر شو ما نرال ما چی گورا آخو زما دوست دے اچی نن اگر جنگ لزی بدر تا نزو با سر نزما نبس رالم کن ابو جہل دیر خوشحال شو چی گندہ پرشتیا سراقہ را گئے کن اجکل مخامخ شو آپ مخامخ یولید الملائک نو شیطان رستو شتنا دا سکار دی مدینی والا دا بنو نذیر سر اوکا اسے وتوی چ مزے مزے من درلو ابی ایسنو اذ قال للانسان کفر کله چ وی وی انسان تا ابو جہل تے انسان وی لے حیوان بنونو دے بیام لا خوفا انسان ہو توی کنا خا چ کفر کا سمانا ولے مسلمان سو نا کلکشا مانا دا چ ابو جہل کلکشا گور زد مر کرے ما یری گما فلما کفرا کل چکلکی کو بکور باندی نو قال او شیطان انی بری من کا زخون انستان جدائما انی اخاب اللہ رب العالمین زیریگم دا اللہ نچی پالنو کی دا مخلوقات تے دکھو چر رشان دیوی دی کنفا دی دا خدا نکم دے کی یری بی فکان عاقبتهما شا انجام دا دوالو مشرانو انہما فی الناری چی دوالو پور کی کا ابو جہلو او کا شیطانو خا خالدین فیہا دوڑبا میں شئی پور کے ہر گریو کا نظر سخت دوستان دیو بل وذالک جزاء الظالمین دا سزا ظالمان خلق دا آخر کی ترغیب اعمال صالحہ ہوتا اور توحید پاخر کی زور ورکا ایمان والو او یری کے دا اللہ نا سمطلب فدی تقوا باندے ہمیشہ والیو کے ولتنظر نفس ما قدمت لغدو سوچ دی کہ ہر نفس اگے عمل تا چ دو سبا دے پارے لی گی تو دنیا پکار کے دور سوچ مکو ہے دا کروان شو کو دان شو خبر نہ دا خدا آخرت پکار کے ڈیر سوچ کوے ہا چ یو یو قدم دے کن سوچ کوے چ خدا چرتا شرک را نہ ونشی بدعت را نہ ونشی رسمی رواج را نہ جوڑ نشی لغت دا سبا دے پارا اولوی عمل سد تقوا دا ویری گے دا اللہ نا بشک اللہ خبر دے پاگ عمل چ تاسوی کریں ولا تکونو کالذین نسوا اللہ مکی گے پشان دا خلقو چ دا اللہ حق یئیر کن نسوا اللہ سمانا اللہ خسوک نہیں یئیر خو حق دا غیئیر کن فانساهم انفسهم نو اللہ وسر سوکڑو جزا من جنس العمل دید اللہ حق یئیر کن نو اللہ دا دینا دو خل زانو نیر کرل دیدو زانو پی جند چی مونگا سوکیو امونگا سل پیدا شویو انساهم انفسهم سمانا اللہ یر کرل دا دینا خل زانو نا خل زانو دا مطلب جی دا خل زان دا فیدی کار نکی نو نشی کولی نو دا خل زان دا نجاتا و دا کامیابی و دا کمال کار نشی کولی نو دا یرون دیکن دی خلق تو بور دا دی سکی دی دور نپوئی گی پدی خو پوئی گی چی امونگ زان لجنت گٹو امونگ زان لنعمت گٹو امونگ اللہ رضا کو او حال دے چی شیطان رضا کوئی نور زان یہ رول ستا ہوئی چی او سرے بخپل فیدہ و نقصان نپوئی گی نو انساهم انفسهم اڈو دخپل زان ننو دی خبر دغدی فاسقان لا استوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ یہ خلق استاسو حقا سے خیال لچی او شیرے ندی برابر جہنمیان و جنتیان ان اصحاب الجنت ام الفائزون جنتیان چی دی ام دا کامیاب خلق دے ترغیب قرآن تا ذکر کی دا کامیابی دی دا سن حاصل کری دا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته کمون نازل کرے دا قرآن پیو زل باندے پیو غر دیوی دا قرآن پیو زل ولی رانے لگ لگ رازی لگ لگ رازی اللہ وی تو وہ تٹنگ شی چی پہ یوزل را شی دی تخو غرم نٹنگی قرآن پہ یوزل نازل شی کہ نازل کریم دا قرآن پہ یوزل جملتا واحدتا مانا پہ یو غربان نتاب لی دلے ہو چی دیر یری دن کے باو ٹوٹی ٹوٹی کی دن کے باو من خشیت اللہ اللہ دی یرینا کہ غرد خدوم را احساس پکشتے اور انسان توی تب اعتراض کہنو دغا مثالونه دی مونږه بیانو د خلق د فائدې لپاره دی د پاره چې بګه سوچو کی هو الله الذی لا اله الا هو دا د قران غاصل ام الكتاب هغه آیاتونه یې کنه بینات وته وای ښا الله غزا ته جنش ته حاجت روا بغیر د دنا عالم الغیب و الشهاده پارس باندې پوی کزمو نه پټی او کمون تخکار دی اغا دے مہربان او رحم والا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو خاص اللہ اغا ذات تے چنشتے بلکار ساز بغیر ددنا الملک و بادشاہ دے حقیقت کے القدوس و ڈیر پاک ہر قسم شرک نہ السلام و سلامتی آور کو ان کے دے خلق اللہ پل بندیان اللہ المؤمن و امن ور کو ان کے دے اغم مومن دے کنو فبلا مانا سرخا امونگا مومنانیو فبلا مانا سرخا مونگا ولی مومنانیو زکا مونگا ایمان لے امن ور کرے پخپل زڑکی او کنا مجال دے کدے زڑ تبل سشیراشی منگ کو پیشو نجرات دے منگا زڑ کے اللہ توحید لمن ور کرے جدی زڑ تبا بل سشے ناراضی دا صرف دا اللہ دے ادا کر وحدانیت سے خاص المحیمن اغا ذات کی نگاہ باندے حفاظت کی دخل بندیانو العزیز و زور اور دے پارچا باندے الجبار اور دیر لوی طاقت والا دے یو دا مانا دا یا الجبار اغا ذات تے چی مات زیون جوڑی دا چا ڈوکے مات شو دا چا کوروان شو دا الجبار اللہ جوڑی کا نخا دا دا جبیرے نا دے جبیر پٹے تنوی اسو کا مانا کئی خا زخم مانے پٹے ہو لگے جبیر اغا جوڑ شی کا نخا سمت لو روان کارون اللہ دانئی روان بدنونا مرزونا اللہ جوڑی مات گڈ اللہ رغی کنا المتکبر لوی دا حق دے سبحان اللہ پاک دے اللہ ما یشرکون داغنا چدی و سر شریکی هو اللہ الخالق البارئ دغا اللہ دے پیدا کون کے دے پیدا کون کے دے مخلوق دے البارئ اوغا ذات تے چی بے مثال پیدا کو ان کے چی مخ کی سو مثال نہیں بغیر دو سما دینا یو دا مانا دا برا آو خلقہ یو شیر یا خالق عام دے پیدا کو ان کے بارئ مانا ناشنا پیدا کو ان کے دا اولنا جوڑ ان کے دا اشارہ دیتا چکور مخلوق پیدا کو شروع کو دا خورنا دے تا برا آوئی او چی بیا نسل داغی دا بلسنا نواغی تا خلق آوئی نو المصور و شکلون ورکی مخلوق لا و دمر شکلون دی چی خلاصی گینا نو ورچ دا سمر لوی سٹور دے خوا چی کل بندہ اللہ پیدا کی نو یو شکل والا ورکی چراوڑے المصور و ارچالا خپل خپل تصویر خپل خپل شکل او حلیہ والا ورکی المصور لولا اسماء الحسنى خاص اللہ لر نمونا و صفتنا دی خیستان یسبح له اول و آخر کے پاکی بیانی اللہ لرا غصو چی باسمان نکی دی و چی باسمکہ کی دی او دغا اللہ زورا ورا حکمت والا دی